Dat is ook niet de eerste keer, volgens mij. Dat gebeurt. Nee, inderdaad. Ja. Maar voorlopig gered. En vraag 15 had u die geweten. Biermerk Gulpener lanceert bier Maxima. Door... Inderdaad, koning Maxima die heeft de roebellen geplukt. 6 vragen waren goed. Dus dat is voldoende, in ieder geval voor nu. Maal 8 komen op een score van 48. Nog even afwachten natuurlijk wat de kandidaat van morgen gaat doen, Rob. Maar een klein beetje gefeliciteerd alvast. En dankjewel voor het meespelen. Dankjewel, hetzelfde. Oké. Hartelijk dank, jullie ook, meneer Moorman, mevrouw Hamer. Hartelijk dank voor uw komst hier naar de studio van Spraakmakers. Zometeen is er Sven op 1. Wij zijn er morgen weer om 9:30. En eerst nu de hoofdpunten uit het nieuws. Met Dorot Megens. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Ruim 22.000 mensen hebben bij het Openbaar Ministerie aangifte gedaan tegen Willem Engel. De voorman van Viruswaarheid is volgens hen schuldig aan opruiing, oplichting en het verspreiden van onjuiste medische informatie en het doen van uitspraken met een terroristisch oogmerk. Kamerlid Pieter Omtzigt is vandaag niet aanwezig bij het formatiedebat omdat hij ziek is, heeft Kamervoorzitter Bergkamp laten weten. Omtzigt maakte vanochtend via Twitter bekend dat hij gisteravond positief is getest op het coronavirus. Het aantal ziekmeldingen in november is vergeleken met oktober gestegen met een derde, melden de Arbodiensten aan het ANP. Stijging is in een maand niet eerder zo hoog geweest. Het coronavirus en de griep veroorzaken volgens de Arbodiensten het meeste verzuim, vooral in het onderwijs. En Mercedes legt zich neer bij de overwinning van Max Verstappen in de Formule 1. Alle protesten zijn ingetrokken. Zondag kwam Verstappen als eerste over de finish voor Mercedes-rijder Lewis Hamilton. Mercedes vond dat de regels niet goed waren toegepast, maar legt zich nu neer bij die overwinning. Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. In de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg komt lokaal dichte mist voor. Hou daar rekening mee als je de weg op gaat. Goed nieuws over de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein ontsnapte een paard uit een paardentrailer. Het paard is weer terecht en nu is alleen de rechterreis ook nog dicht. Hou daar rekening met 5 minuten vertraging. Minder goed nieuws over de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd bij Noorderloos en de weg is daar helemaal dicht. Verkeer richting Utrecht en Gorinchem kan omrijden door de borden Waalwijk te volgen over de A59 en de A2. Waarschijnlijk duurt dit tot 1 uur vandaag. En dit ongeluk trekt ook wat bekijks, dus daarom ook een file de andere kant op vanuit de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Bij Noorderloos 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Op dit moment debatteert de Tweede Kamer over het coalitieakkoord. En meteen gaat de oppositie in de aanval, vooral over het uitgetrokken geld voor de zorg. De aantredende coalitie wil de komende jaren de kostenstijging van die zorg afvlakken. Minder, meer dus. Helemaal niet, zegt die oppositie. Dit zijn gewoon ordinaire bezuinigingen. Het is dezelfde kritiek die gisteren na de persconferentie ook al klonk uit de mond van de vakbeweging. Die reageerde sowieso vrij zuinig op de basis voor het volgende kabinet. Vooral ook op de in hun ogen minimale stijging van het minimumloon. Terwijl, zou je kunnen zeggen, er ook veel ideeën juist van die vakbeweging worden overgenomen. Misschien ook wel nadat die bonden mochten aanschuiven aan de formatietafel. Tuur Elsinga is voorzitter van de FNV. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het glas bij u altijd half leeg? Nee hoor, het is ook half vol. Ja, is ook half vol. Oké. Is een dag niet geklaagd, een dag niet geleefd bij de vakbeweging? Dat valt heel erg mee. Ja? Het is ook een beetje uw raison d'être natuurlijk om te wijzen op wat niet deugt, toch? Zeker. En deugt dit of deugt dit niet? Nou, er deugen een heleboel plannen wel, maar er zijn ook een aantal zaken die echt tegenvallen. Dan moeten we praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Wat deugt er niet? Nou ja, wat er niet deugt, niet voor niks dat de oppositie daar flink over aan de bel trekt. Maar bezuinigingen op de zorg, juist op dit moment, hakten natuurlijk juist in de sector, hè, waar mensen de afgelopen anderhalf, bijna 2 jaar echt dag en nacht voor ons klaar hebben gestaan. In een crisis die nog bovenop de zorgcrisis die daarvoor al aan de gang was, aan de hand was. Maar het zijn helemaal geen bezuinigingen, zegt de coalitie. Ja, ja. Het is minder meer. We moeten met z'n allen, er gaat opnieuw veel meer geld naar de zorg toe, maar we moeten iets doen om die kostenstijging af te remmen, zei Mark Rutte als fractievoorzitter van de VVD zojuist ook in dat debat, omdat we anders allerlei andere belangrijke zaken zoals onderwijs, de woningmarkt, allemaal niet kunnen betalen, klimaat. Ja, dat is niet helemaal waar. Zeker is de zorg een grote kostenpost. En voor de rijksbegroting. En de zorgkosten die zullen nog oplopen. Ja. Maar de bezuinigingen op die geraamde kosten voor de zorg. Ja. Die zijn meer dan twee keer zo groot dan bijvoorbeeld twee kabinetten terug. En dat had al hele grote gevolgen, negatieve gevolgen voor de zorg. Ja. En maar we zien tegelijkertijd waarschuwen allerlei organisaties, zoals bijvoorbeeld ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, voor het uit de hand lopen van die zorgkosten. En daar moet echt iets aan gebeuren. Anders dan gaat het sociale vangnet er straks aan. Is er te weinig geld voor onderwijs? Dat zijn toch allemaal conclusies die ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid trekt. Als je ziet wat het kabinet allemaal aan extra geld uittrekt voor allerlei andere doelen. En wat terecht, hele goede plannen zitten daar ook bij. Heel belangrijk dat er flink geld wordt geïnvesteerd in grote ambities om iets te doen aan de woningcrisis, aan de klimaatcrisis. Maar dan is in verhouding wat ze dan nu terughalen op de zorg, Is gewoon heel onverstandig. Want de zorg zit ook al lang in een crisis. We zien nu dat de economie eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar wordt afgeknepen omdat de capaciteit in de zorg al veel te kort is. En dan nu gaan bezuinigen zonder dat er een plan ligt. Kijk, maar het zijn geen bezuinigingen. Ja, dat zijn het wel. Nee, dat zijn het niet, zegt de coalitie. De autonoom geraamde kosten van de zorg die gaan toenemen. En op basis van die raming, dus gewoon wat de zorg kost de komende vier jaar, wordt echt enorm bezuinigd. Nou, en dat gaat dus heel veel pijn. 4,5 miljard, maar er gaat ook heel veel extra geld alsnog naar de zorg. Ja, omdat een aantal geraamde kosten zullen toenemen. Ja. En het is best verstandig om na te denken over of je dingen efficiënter kunt doen. Ja. En als het gevolg daarvan is dat je dingen dan ook goedkoper kunt doen, is dat heel mooi meegenomen. Ja. Maar wat ze nu doen, is de bezuinigingen vast inboeken. En dat is echt een twee keer voor zo groot de hele langere termijn. Dit is allemaal vanaf na 2025, hoorde ik Mark Rutte net zeggen. Dus het is echt op termijn, niet op korte termijn. Nou, wat je ziet is dat het komend jaar wordt er extra geld uitgetrokken. En dan gaat er vervolgens vanaf de tweede helft van dit kabinet, mochten ze vier jaar uit kunnen zitten, wat hun plan is, dan gaat er vanaf de tweede helft echt gesneden worden. En dat gaat enorm veel pijn doen in die sector. Terwijl de sector natuurlijk nu al echt op zijn achterste benen loopt. Ja. De problemen zich niet alleen tijdens corona, maar daarvoor al jaar op jaar hebben opgestapeld. Er een enorm structureel tekort is aan mensen die de zorg willen doen. Dus er moet echt geld bij om de sector aantrekkelijk te maken voor het personeel. Maar er komt ook geld bij. En ondertussen willen ze, als het gaat om de kwantiteit van de zorg die wordt aangeboden, dat is waar ze flink op willen gaan snijden. Nou, dat betekent dus dat er heel veel zorg niet meer collectief straks gaat worden aangeboden. Er moeten natuurlijk nog plannen voor worden gemaakt en keuzes voor worden gemaakt, maar dat is waar ze het geld vandaan willen halen. Ja. Nou, en dat betekent dat die zorg dan dus kennelijk geprivatiseerd of zo aangeboden moet worden. En dus de ervaringen leren, kijk naar Amerika, dat niet goedkoper wordt, maar dat de zorg daar alleen maar duurder van wordt. Alleen veel minder toegankelijk voor heel veel mensen die het niet kunnen betalen. Ja, goed. De vraag is of die plannen nog zullen worden gewijzigd. Er wordt ook veel gesproken in het debat over de nieuwe bestuurscultuur en of het kabinet in wording of de aantredende coalitie, zo je wilt, openstaat voor ideeën vanuit de oppositie. Er is natuurlijk ook gesproken over de polder, ook in dat coalitieakkoord. Namelijk, de Tweede Kamer moet machtiger worden. Het moet allemaal meer via de politieke lijnen en wat minder via de zijtafels waar u dan aan zit. Wordt u straks een minder machtig man? Nee, ik vind dat een beetje een dubbele boodschap. En tegelijkertijd hebben ze het ook over de versnippering van de politiek. Ik snap dat je zaken moet doen met veel partijen. Ik had het ook verstandig gevonden als ze nu met de grote uitdagingen op het gebied van klimaat, van onderwijs, van de zorg, van wonen, van op de arbeidsmarkt, als ze die uitdagingen met een brede coalitie, met een brede meerderheid, hebben ze in niet Tweede gedaan. En Eerste Kamer hadden aangepakt. Maar dat hebben ze niet gedaan. Nee. Nu moeten ze dat allemaal nog per onderwerp erbij gaan zoeken. Ja. En ze hebben gezegd, we gaan ook wel wat minder luisteren naar die Elsinga. Ja, nou, het gekke is dat ze ondertussen, als het gaat om de arbeidsmarkt, gelukkig maar juist heel goed naar ons hebben geluisterd. Omdat ze, als het gaat om het terugdringen van de doorgeslagen flex, eindelijk nu met plannen komen om dat serieus aan te pakken. Daar gaan we zo meteen over praten. Maar u hebt niet de indruk dat u straks wat minder invloed heeft in Den Haag? Nou, of in het kabinet? Het gekke is, het zou ook eigenlijk gewoon een beetje dom zijn als je, wanneer er plannen liggen met een breed draagvlak, zoals het advies van ons om de doorgeslagen flex aan te pakken, dat je dat draagvlak niet zou omarmen. Dus u zegt tegen het kabinet in wording, maak de polder niet minder machtig? Nou, niet maak de polder minder. Je moet gewoon op zoek gaan naar het draagvlak. Ja. En daarbij is het betrekken van mensen en werknemers als het gaat om werk en inkomen. Maar draagvlak is gewoon betekent heel invloed en invloed betekent macht? Ja, natuurlijk. Dus? Ja, kijk, wij willen graag invloed omdat we goede ideeën hebben. En dat als je dat macht wil noemen, vind ik dat prima. Goed, gaan we zo meteen over doorpraten. Ik zei het al, het debat in Den Haag is bezig. Mark Rutte staat als leider van de VVD en demissionair premier natuurlijk. Maar in dit debat als leider van de VVD inmiddels al een tijdje achter het spreekgestoel. We hebben contact nu met Ewout Kiewiet, NOS-collega daar in Den Haag. Hij houdt het debat in de gaten. Wij hadden het hier, Ewout, ook al over de aanvallen van de, met name de linkse oppositie, maar ook van Geert Wilders op de zorg. De zorgkosten zijn het centrale onderwerp nu? Ja, zeker. Dat kun je wel zeggen. Het kabinet wil die oplopende zorgkosten afremmen met 4,5 miljard. En dat vindt de oppositie onbegrijpelijk. Zeker in deze tijden waarin de zorg zo onder druk staat met corona. En Rutte gaf ook aan dat hij het gesprek aan wil over die zorgkosten die oplopen met de Tweede Kamer. Samen dingen aanpakken, nieuwe bestuurscultuur. Maar de oppositie treft nog niet echt een andere Rutte dan tijdens die oude bestuurscultuur. Ze komen nog niet echt tot afspraken met hem. Jesse Klaver van GroenLinks die probeerde zojuist te onderhandelen over die 5 miljard bezuinigingen op de zorg. En dat ging zo. Als u zegt, we gaan het echt anders doen. We gaan echt, deze coalitie gaat op een andere manier werken. Er is breed, van links tot rechts, kritiek op wat jullie met de zorg doen. Dan vind ik dat wij deze dag niet kunnen afsluiten zonder dat we ook iets hebben veranderd aan die zorgparagraaf. En eigenlijk is mijn hele concrete voorstel: haal deze bezuiniging eruit. Zet hem niet in de boeken. En dan zeg ik u toe dat ik bereid ben om te praten, ook de komende jaren, waar wel slimme besparingen mogelijk zijn, maar wel in die volgorde. Ik vind het gesprek voor een goed idee. Het eruit halen vind ik geen goed idee. Ik denk dat je wel degelijk ook de druk erop moet houden dat het noodzakelijk is om die rem erop te zetten. Maar ik vind het een zeer goed voorstel, meneer Klaver, om de komende tijd met elkaar het gesprek te voeren over hoe je die hoofdlijnenakkoorden vorm geeft. The proof of the pudding is in the eating en het smaakt op dit moment nog niet echt. Dit is precies zoals coalities altijd hebben gefunctioneerd. Er is hier niks nieuws aan. Er wordt een financieel kader neergelegd en daarbinnen kan gesproken worden. Ik wil het echt anders doen. En niet omdat wij u aan een meerderheid moeten helpen in de Eerste Kamer, maar omdat mijn ideeën kloppen of niet. Het moet hier gaan over de inhoud. Niet omdat we nog even iets eisen. En het gesprek over die inhoud is niet mogelijk als er een zwaard van Damocles van 5 miljard boven die zorg hangt. Voorzitter, dit gaat voor 50% goed en voor 50% niet goed. Want wat de heer Klaver doet, en dat snap ik op zich, is zeggen, ik maak nu een totempaal van die ruim 4 miljard bezuiniging op de langere termijn in de gezondheidszorg. En als je die niet van tafel haalt, dan meen je het niet met de nieuwe bestuurscultuur. Daar gaat het niet goed. Want ik vind dat niet reëel. Ik vind het reëel dat als een kabinet wat aantreedt voornemens heeft, ook ten aanzien van het financieel kader, dat we die strak invullen en met elkaar daar gesprekken over voeren. Denk er in ieder geval over na en serveer het niet af door te zeggen, het is een totempaal, u probeert hier een politieke truc uit te halen. Dat is het niet. Dit is inhoud. Ja, wel of geen totempaal, die 5 miljard. Daarna probeerde ook Ploemen van de PvdA het nog over de kosten van de jeugdzorg. Ze wil dat de AOW weer gekoppeld wordt aan de stijging van het minimumloon. Zodat ouderen daarvan profiteren. Maar Rutte zegt nog helemaal niks toe. Nee, en we worden hier ook meteen geconfronteerd met de discussie over de nieuwe bestuurscultuur en wat die dan in de praktijk wil inhouden. Ja, inderdaad. Dat zie je nu gebeuren in dit debat. De oppositie wil kijken wat ze dan kunnen beïnvloeden op dit moment. Maar ja, dit geld is nu vastgelegd en daar lijkt toch niet heel veel ruimte voor verandering. Ewout, vanuit Den Haag, dankjewel. Terug naar Ture Elsinga. U was te gast ook bij die onderhandelingstafel met de informateurs en daar zaten de onderhandelaars ook bij. Had u nou het idee dat er sprake was van een nieuwe bestuurscultuur in wording? Nou ja, we hebben twee keer aan mogen schuiven om eerst bij informateur Mariette Hamer. Ja. Daar hebben we natuurlijk gewoon het advies voor het beleid voor de komende tijd toe mogen lichten. Ja. Onze plannen. En ik was heel onlangs nog een keer aan tafel. Ja. En ik moet zeggen dat op dat moment, en dat was vlak voor het naar buiten komen van het akkoord, dat er nog geen antwoord was op mijn vragen. Dus, welke vragen had u? Nou, heel veel vragen over wat we concreet konden verwachten op het gebied van de arbeidsmarkt. Gelukkig valt het heel erg mee en hebben ze heel veel plannen overgenomen. Ja, laten we daar eens naar kijken. Want het verschil tussen flex en vaste contracten, dat wordt een stuk kleiner. Dat is waar u zich al heel lang druk Zeker. Over maakt. Ja, het is goed nieuws in het opzicht van. Het is voor veel mensen die nu bijvoorbeeld een oproepcontract hebben in de zorg. Mensen die recht hebben op niets, maar wel altijd beschikbaar moeten zijn. Ja. Die hebben straks gewoon recht op meer uren en op een veel meer voorspelbaar omvang van hun contract. Dat is goed nieuws. Ja. Maar het is aan de andere kant geen goed nieuws, omdat de betaling Nog enorm achterblijft. Hè. Dus het minimumloon dat gaat een schamele 80 cent per uur over 4 jaar omhoog. Geheel in lijn met het voorstel dat de Partij van de Arbeid en GroenLinks hebben gedaan. Nee, de Partij van de Arbeid en GroenLinks die hebben een voorstel gedaan om het minimumloon voortaan op uurbasis te berekenen. 36 uur. Ja. En dat er geen verschil meer zit tussen 36 uur en 40 uur... want dan verdien je als je 40 uur werkt minder. Precies. Ja. Maar daar kwam je wel uit op dat bedrag. En dat, ja, dat is het goede nieuws. Maar vervolgens hebben wij al jarenlang actie gevoerd, campagne gevoerd voor een forse verhoging van dat minimumloon per uur. Ja. En daar hebben alle partijen van links tot rechts toezegging op gedaan. Nou, en het kabinet komt nu met een voorstel om het inderdaad te gaan verhogen, maar met 80 cent over 4 jaar. Ja, en dat is geheel in lijn met dat voorstel van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ik citeer het coalitieakkoord. We maken werken lonender en verkleinen de armoedeval. We voeren een minimumloon in op basis van de 36-uurige werkweek. Initiatiefwetsvoorstel Gijs van Dijk, Partij van de Arbeid en Matoeg van GroenLinks, kamerstuk 35335. We verhogen het minimumloon stapsgewijs met 7,5% en houden de koppeling met de uitkeringen in stand. Ja, en niet met de AOW. Overigens, dat is ook nog wel heel schrijnend. Dat betekent dat de mensen met een pensioen die al jarenlang geen indexatie van een aanvullend pensioen hebben gezien, dat die dus nu ook qua AOW verder op achterstand worden gezet. Ja. Maar even terugkomend op het minimumloon. Ja, het voorstel om het te veranderen naar een uurloon op basis van 36 uur, dat is een goede stap. Ja. Maar daarbovenop zou een forse verhoging noodzakelijk zijn. Dat hebben de partijen ons ook in de verkiezingscampagne toegezegd. Ja. Maar deze vier partijen komen nu met een schamele 80 cent over 4 jaar. En daarmee til je mensen echt niet uit de armoede. Nee. Dus heel veel mensen die werken op of vlak boven het minimumloon blijven nu met een loon zitten waardoor ze aan het eind van de maand altijd nog een stukje maand overhouden. Maar ja, u wil 40% loonsverhoging voor dat minimumloon. Wij willen naar 14 euro per uur. Ja, 4 euro erbij, dus dat is 40%. Nou heeft het Centraal Planbureau doorberekend dat als je het met 10% verhoogt, dat het al 6,3 miljard euro kost. Met andere woorden, als u dat maal 4 doet, dan kom je op 6 maal 4 is 24. 6 maal 4 is 24, ja. 24 miljard. Ja. Waar haalt u dat vandaan dan? Nou, de werkgevers verdienen aan al die mensen die het. Dus alle mensen die het werk doen, ja, die verdienen niet alleen hun eigen loon, maar ook de winsten voor de werkgevers. Nou, de werkgevers die zijn prima in staat om hogere lonen te betalen. De lonen aan de onderkant van het loongebouw blijven al jaren achter. We hebben sowieso gezien dat van de welvaartsstijging over de afgelopen 20, 30, 40 jaar maar heel weinig bij de werkenden terecht is gekomen. En in verhouding nog minder bij de mensen die aan de basis van de arbeidsmarkt staan. Ja. Dat zijn voor een groot deel de mensen die we echt niet kunnen missen. De onmisbare in heel veel beroepen hebben lonen in loonschalen die zitten op of niet zo heel erg veel boven dat minimumloon. Hè. In veel beroepen in de schoonmaak, in de vuilnisverwerking, in de supermarkten. Al die mensen die de afgelopen jaren keihard hebben moeten doorwerken. En die verdienen echt een forse loonsverhoging. Ja, maar we weten ook allemaal dat met de inflatie en het duurder worden van het leven, zal ik maar zeggen, dat het kabinet altijd kijkt naar inkomensplaatjes. Dat het nog veel harder nodig is. Nou, of dat er gerepareerd gaat worden, dat zou ook zomaar kunnen. Nou ja, als je nu al weet dat ik je straks moet gaan repareren, zet het dan in één keer goed in de plannen. Je kunt ook zeggen, in de plannen staat dat er ook permanente scholing wordt bevorderd. Bijvoorbeeld, daar wordt extra geld voor uitgetrokken. Heel verstandig. Ja, ja, absoluut. Dus dan zou je kunnen zeggen dat mensen die op het minimumloon werken ook alle kansen misschien krijgen om hun inkomenspositie te verbeteren door bijvoorbeeld een opleiding te gaan volgen. Kijk, dat moet ook. Maar we zien tegelijkertijd dat er eigenlijk de afgelopen 30 jaar sprake is van een scheefgroei. Ja. Dat er heel erg geconcurreerd is op arbeidsvoorwaarden. Ja. En dat er steeds meer bedrijven ook afhankelijk zijn geworden van heel veel beschikbare laagbetaalde arbeid. Nou, dat is niet het soort samenleving, het soort economie wat verstandig is voor een land als Nederland. Nee, wij zeggen, zorg nou dat je, als je met elkaar concurreert, dat je dat doet op kwaliteit, op innovatie, op vooruitgang. Ja. En betaal je mensen goed. Maar, en dat moet echt, daar moet een enorme inhaalslag gemaakt worden. Vandaar dat wij niet voor niks al jarenlang zeggen dat minimumloon moet fors omhoog. En daaraan gekoppeld ook de uitkeringen, inclusief de AOW. Want dat zijn de mensen die echt achter zijn gebleven. Ja, er zitten zo ongeveer 300.000 mensen die op een minimumloon zitten in dit land, volwassenen. En dan zijn er nog 150.000 jongeren. Nou, jongeren doen dat meestal als een bijbaantje. Dus die doen een opleiding daarna. Werkloos is, bleek vandaag ook weer, historisch laag. Dat is goed nieuws. En dat betekent dat wij het makkelijker voor elkaar gaan krijgen om dit alsnog wel af te gaan dwingen. Ja, en dat dus ook de kansen misschien om elders een betere baan te vinden tegen een hoger salaris groeien. Ook, zeker. Dat is goed nieuws voor heel veel mensen die een betere baan zoeken en die een betere baan in staat zijn te vinden. Maar dat zal niet voor iedereen gelden. En wij vinden dat iedereen recht heeft op een fatsoenlijk bestaan. Ja, goed. Daar wordt natuurlijk ook naar gekeken. Dat stond in al die verkiezingsprogramma's. U zegt het is te weinig. Politiek zegt we nemen het wetsvoorstel van de linkse partijen, Partij van de Arbeid en GroenLinks, over. Ja, maar gaat dat wetsvoorstel dan niet ver genoeg? Dat wetsvoorstel dat was bedoeld als een eerste stap.